Słuchajcie, wychodzimy na takiej kurwie, że ich zmiatamy z powierzchni ziemi. Zmiatamy, że jest pierwsze pierdolnięcie, oni kurwa nie żyją. Jest pierwsze pierdolnięcie i potem kurwa, zresztą to już powiem później, dochodzimy jeden do drugiego, dochodzi, pilnuje jeden, drugiemu pomaga.